Tej, sprawdź no, czekam z nagą ciężko strawną prawdą. Przejdzie ci przez gardło, ci co spadną na dno. Kradną, modlą się, bo pragną nie wpaść głębiej w bagno. Z nieba niestety nic im nie spadło, więc się karmią manną, którą sami zgarną. I jak tu wierzyć diabłom, czy też bogom, że w ogóle cokolwiek mogą. Gdy tu spryt zapewnia byt, sumienie to wstyd, trzeba żyć z owocy, nierzadko zebranych przy pomocy nocy. W bajce po drugiej mańce, stań se nad krańcem przepaści, dzielące nas jak konie, wytu grasy na klasy, ci lepszej maści i ci źli chwasty. Żyć na ostrzu pod rozstrzałem losu, pośród chaosu odnaleźć sposób, by uniknąć ciosu. Rywam o swoje, więc utwardzam swoją zbroję. Stoję, ile padam, wstaję i oddaję. Nadstaw mi drugi policzek, to cię przećwiczę. Będę ostatnim, który wymierzy ci bicie. Pierwsze będzie życie, nie jesteś wilkiem, to lepiej milczeć. Bo wilcze stado wybiera zawsze tą słabą. Nie bać się, by nie dać się zrobić ofiarą. Trzeba mieć jaja w realiach, by nie być jak fajans. Zdeptają cię jak jesteś kruchy, rozciągną nas kruki, wrony na strzępy. Czekają aż powali się następny, legalni przestępcy, urzędowe sępy. Hieny w mundurach, szczury w garniturach. Przeciwnik przeciw nim to mój rap, mój nasza rap. Kultura, przed wami stanę jak lustrzane odbicie, w którym wy zobaczycie życie. Słyszycie na płycie jasno, czysto wszystko. Tak, to o tym jak upodleni upadliśmy nisko. Tylko umarli widzieli koniec wojny. Przypadli teraz nas do muru, więc się brońmy. Tylko uczciwi pozostaną dłużej żywi. Będą umierać powoli, tak znacznie bardziej boli. Więc zastanów się co woli. Jak ci to smakuje? Lepiej się poczułeś? Już pojmujesz, skontrastujesz to co truje, co mami, z tym co buduje, co karmi. Wybrałeś ten krążek? Dobrze, to jest fiksa. Co uwolni cię z Matrixa? Słuchaj tego miksa. Posypię ci prawdą słoną jak solą prosto w oczy. Dodzą w oczy kole, koleś ma boleć i boli koleś. Teraz pomyśl co jest, to przecież twoje życie, nie moje. Łatwiej jest się staczać i staczać walkę co dzień. Na głębokiej wodzie, przeszkoda po przeszkodzie. Ale to nie w modzie, młodzież woli drogę krętą. Dać ponieść się zakrętą, szybkie tempo, krótki dystans. Brzęk szmaleń trwa chwilę, potem parę dni do przodu lub parę lat w tyle. Nie kradnij. Rząd nie lubi konkurencji, lecz nie każdy może i niech Bóg mu pomoże stworzyć możliwości, by żyć w uczciwości. System tak żałosny zawęża możliwości. Łatwiej jest żyć, gdy ci nie zależy, o ile trudniej pozbyć się złudzeń. Żyjąc inaczej raczej nie jest już tak smacznie. 8 godzin pełen etat, powrót na kolację. Jedno życie, szansa jedna, będziesz miał swój krzyż w mękach. Droga krzyżowa będzie ciężka, pełna wroga, droga do zwycięstwa. Dobrobyt to przynęta, pieniądz to ze święta. Chciałbyś poczuć w swoich rękach, chcesz go mieć, naucz się klękać. To zostawia piętna, jest bardziej pamiętna niż piękna chwila szczęścia. Zdępca, jeden otwór w zaciśniętych pięściach. Uczucie szczęścia to tylko chwila. Ból i krzywda, tego się nie zapomina. Tego się nie zapomina. Nie ma się co bawić, trzeba to przepchnąć i się nie zadławić. Popić i strawić, przestać się mamić. Ty trzeba ranić, ty sam nie krwawić. Ty możesz karmić, by innych sławić. Nie wiesz cuda, jesteśmy teraz i tutaj. Nie ma się co bawić, trzeba to przełknąć i się nie zadławić. Popić i strawić, przestać się mamić. Ty trzeba ranić, by sam nie krwawić. Ty możesz karmić, by innych sławić. Nie wiesz cuda, jesteśmy teraz i tutaj.